من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ده عبد الله بن الزبير رضي الله عنه صحابي ده خلافته بعضي فيدمن واقعات عبد الله بن الزبير صحابي سنة تاريخ مخي باش جدا وعابد صحابي وزاهد من الدنيا كي عبادت به ډیر زیات کاو پر شجاعت او عبادت او فصاحت کی او د عبد الله بن زبیر مقابله چانش وکوله دادری خبر الله تعالی او تدیر و نصیب کړی وی یی بدری ډیر وا د کفار په مقابله کې په جهادونه کې ډیر ناشنا ناشنا کارونه کړی دي او بلا الله ته عبادت دی ورنه شپ کړو دا باب پیرا کولا او کړو ټول شپه ولړو چې صد تهجد ټیم به پای کې برا پاسره سارا پر او شجاعت الله له ور کړو عبادت یې ور کړو نو فصاحت او بلاغت یې لرو فصیح او بلیغ یعنی واضح خبره کول والا دا عربو با کمال گانا چې سړي په فساد بلاغت څخه خبره کولای شو قرآن او الله تعالی زکه په عربی ژبه کې را لګل دي او به دغه کمال به کې چولې دي چې ټول عرب او عجم د قرآن د مقابلین عاجز شوي دي عبد الله بن زبیر زانه او سل غلامان او د مختلف علاقو راغلي وو بیرې ژبه به ویلې عبد الله بن زبیر د ټولو سره دای په جبه خبرې کوله ډیر لغتونه او تزده او د هر غلام سره دای په جبه خبره کوله شو دا په کمالات کې دا راځي وي کله به چې د دنیا په کار کې ولیدا نو تا به دا ګمان کاوه چې د دې سړي به شرط د دین څخه کار نه کړي د دنیا په کار کې دونه ماهر دی په دین باندې پوئږي ځکه د دنیا مهارت یې ډېر دی خو چې د دین کار کې به ولې ځنه تا به ولې چې دا به د دنیا په ټک کار نه پوئي الله دین کې دونه مهارت او تور کړې شو اصحاب رسول الله کې الله دا کمالات چې ولې ډېر پاک خلکو الله د خپل نبی ځکه مرګري کړو او دا د ابو بکر صدیق مسجد دا زبیر ابن عوام زیده دا اسماء رضی اللہ عنہ آنا زدید و جن دا کمالات بکیو اوچت اصلی اوچت دینا پا دی و جن عبدالا بن زبیر رضی اللہ عنہ مخی منگ واقعات بیان کل چاگا لاولا کی اصی مشروع دا مکیو بی روز تا زمانه کی دا غصر بیعت وکڑیش کلی جو حسین رضی اللہ عنہ شہید شو خاص کر بی یزید ابن معاویه هغه مړ شو په حوران علاقه کې په شام کې هغه وفات شو نو د مسلمانانو امیر نو خلکو ویل چې عبد الله بن زبیر به صحیح سره دی صحابي رسول الله هم دی په دې مشری باندې پویږم د دا سر بیعت وکړه شه مکی والا سر بیعت وکړو دا مکی نگر سافر ماحول تردی چې د مدینی خلق هم سر بیعت وکړه مدینه هم د عبد الله بن زبیر فلاس کرا اعلی اول تخبل حاکم مقرر کړ او دارنګ په شام کې حمص علاقه کې نعمان بن بشیر رضی الله عنه دا گورنر و د یزید د طرفه هغه چې کله مر شو نو دا غزره د عبد الله بن زبیر سره و چې را د دوه تابعداري وکم داسي سره ناغم د عبد الله بن زبیر طرفداري اعلان کړ چې صدا هغه مرګره او دا غسر بیعتو که او دا خلقو نی بیعتم دا غد پارا خستا پا قرقیسا لاقه کی بلیو مشر زفر اغتوی زفر ابن حزیل آغا هم دا عبدالله بن زبیر رجانو مرگرتو بی اختیار که او دا غد پارا بیعتو دا خلقو نی واخستا چی ابن زبیر پا مصر کی چکم والی دی عبدالرحمن من حجدن و تیو آغا هم عبد الله بن زبیر مرغنه کوه کی په عام دنیا باندې د مسلمانانو چې کوم ملکونه دي په دې باندې عبد الله بن زبیر حکومت په عراق کې عبد الله بن زیاد او هغه تنشه په بصره کې دا غزه نو په کوفه کې نو نشته شام ته وتښتید او هغه دا مروان ابن حکم خال الله دا خاکاس مختصر بیانو اغال تلال و تخصیده او بنو میی چو دا دا مدنین و تری دیم شام تتری دیو ال ترا جمع شو او دلتا عبدالله بن زبیر پا عراق بانیم اللہ و لتسلط ورکا پا بسرا و کوفه بانده چالت اخپل که ورنران مقرر که مدینه بانی عبدالله بن یزیدی مقرر که او په بصره باندې حارث بن منه مقرر کړوسته به خپل رور مقرر کړل دی چې مصعب ابن زبیر دی مصعب ابن زبیر دا تابعی دی هغه به مقرر کړل دی په بصره باندې ولایت هغه تصفار لشه دا خراسان له قضا ټول به دی لاس کنه عامه دنیا کې بس شهید عبد الله بن زبیر وا خدای لکه مو دا وا یسو کلونو دا خلیفۃ المسلمین هم دای صاحب دا الله تعالی وعده کړی و چې زبر خلافت د مؤمنانو ته ورکوما د دین مشری او د دین مشری د لپاره کوله حکومت دې لپاره چلاو چې الله دین په دنیا کې عام شي او فسادونه ختم شي منکرات ختم شي د دې د خاطر به څه بنو چې د خلکو د حکومت په څنګه زور کړی یو چې مال گورنر را قبول وای مال را او یا د دې لپاره جنگونه کړی دي دا کوم په دې زمانه کې زمونږه زمانه چې د ملکن عزوز زمانه د خلک چکونه لګي په باشي بس او هر قسم کوششونه کوي د دین د پاره نه د خپل خواهشاتو پوره کولو او د سلف او د صحابه د نیکانو طریقه دا و چې ای باشي وختلو د دین د غلبې د پاره د دې وجه چې بادشاہ بشو نو ډیر تکلیفونه به تیر اولا ډیر مشقتونه به برداشت کول جنگونه کې خپل حاضرې د ټول جنگي زندگی و د خواهشات و قربانولو پاره کې نو ډیر تکلیف به وي دا د زمونږ د زمانه په شان د اوټونو دور نو چې به زوټینه کول او مشری او به خواهشات او دا حکومت مال جمع کول او خپل جمع کې اچول او د عوامو نه سایستل او پای باندې ظلمونه کول دا مطلب نه وو دا خو طبیعي ده د دې زمانه کې چې کوم مشری ده او عبد الله بن زبیر رضی الله عنه په دغه طریقه باندې خلیفه شو دلته په شام کې دا د شام دمشق علاقه ده د عبد الله بن زبیر تابعدار نه و ځکه چې دغه ځای کې عبد الله بن زیاد موجود ده او مروان بن حکم موجود ده او د یزید یزید د خالد نوم ده هغه موجود ده نو دې کسانو بیعت نه وکړه د عبد الله بن زبیر سره د دې خپل مابین کې کوشش دا و چې موږ خلیفہ بیل مقرر او بیل بادشاه عبد الله بن زبیر حکومت نه تسلیمو تدای خپل مابین کې اختلاف او جسوک مقرر کړو سلوی خرج بدی کې دا یو بحث او رائے ورکول او جسوک مقرر نو ډیر کسانو دا ویلو چې دا خالد به مقرر کړو دا خالد ابن یزید یزید مر لیو دا آغا زی ارکوٹ معاویہ غمر پسی وفاد شنو دا خالد بمقرر او دا پلسطین دا والی تقاظم داوا دا آغا نمو مالک ابن حسان اغم داوری چند دا مقرر شی اغم دا دیو مر کریو اخر دارے چھ بدی بانی مشورہ اللہ عبداللہ بن زیاد ویلی چھر دا مروان چھ دی دا تجربہ کار دی او دا پا مدینہ کی دوزر ولایت کرے دی او سپنگیر سلیم هم ده او علم هم سشتا ده دا خب پویی که ندابا مشارو او داغین بعد ده بخیر ده خالد بن یزیدی او داغین بعد ده سعید بن العاسی دا ترتیبی باشان و لورکا پخپل زعم و گمان بانه که بسی بکو پا دی ترتیب بانه بکار چلو نو مروان امی حکم سیست بیات وشو شام والا داغ سر بیات وشو چه تزم خلیفه شده سمودا خدا دی کی خلافت نو بس وس خلا دا خلیفہ مقرر شو دا شرعا خلیفہ نو زګه چې عبد الله بن زبیر موجود دی نو د دویم خلیفہ سره بیعت کول په شریعت کې ناروایی نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد ده کله چې وکس مشر مقرر شي او به تاسو چې څوک راشي او هغه د مشر دعوه کوي نو مړی کوي فقط له کان من کان که بزر سره ده مړی کوي وجد اداره چې د امت کې فساد خړی دو ڈلی جوڑی دو تنظیم جوڑی دو جماعت دا ملوک طائفی چی دا دل سخت ضرر لری دا دو کفار و چال لی دا اتر قدا چی مسلمانان گریر ڈلی جوڑا ہو لی دا چی پیدا شو بی دا دیو اتفاق با نرائیسی نو کلب حکمت پا مسلمانان باندی هم رانشی نو با کافر بی غلب هم رانشی دا مختلف گروپون چیوی و ڈلی چیوی و تنظیم لی دا دیو دو جنا شریعت منگ تا نه مقرر وای نو دیو غلط کارو مروان مقرر کې به سروست به خالد به سعید په دې طریقې سره دا یو سلوخ یا دونه چې پس دا مقرر شو نو دا د خلافت شریک خلافت نه وو او دا د خپل حکومت کړه نه همیشته سره نه همیشته په مقدار باندې به استمر شي وایي له شو د وجلو وجه وای دا چې دا د تاریخ خبره ده الله تعالی فضل شي دا په تهمت یو کنه به وې د کوشش کاوه چې دا خالد ابن یزید هغه ملک هله کدا زمان وروسته به شای کیږي چې دله باشي ملاو نشي او زما ژوند ملاو شي نه خوي خدا تاریخ ولا خبره ده غیر بس دې کې کله دا موږ د دین تصدیق او نه تکذیب کوو نو دا د وجلو کوشش کاوه د مروان ابن حکم وې د یزید خغه په نکاح خسته و اغه دغه په نکاح کې او امینه دا یې نوم و په دینم باندې په نکاح کې ستونه دا ځی راغی او د خپل مور ته شکایت وکړ چې دا ستا خاوند چې د مروان د غون په لندر د ځما د وجلو کوشش کوي نه یو ته چې ته پروا مه کوه ستا د وجلو مخکې به زده کار وکړم نو مروان چې کله وای د ورځې دفتری کارونه فارغ شاو د شپې راغی نه مېشته به دې تیرې شولې د شپې چې خپل قصر کې سملاسته او د شو ندی خزي وي څلور وینځي زنانه مقرره کړې چې خدمت به کاو چې تاسو لا شی د مروان حکم صاحب بند کړي تر ودې دو څلور زنانه چې راځم چې څوک لا شنو چې څوک خوي ونه سي ادا به وژنه نه دا که سره کاو کړې د شپې هغه چې کله ودې شو دی په سوار لا شنو چې ولونه ول او په خلوبانه ته بالغ کې خدا په دې حالت کې دي ساو خې جوړا نه هو جوړه شمش مروان په دې طریقه باندې لاړ کې دې شي چې دا د خځو سره ظلم کړی یا نه کړی خو په ظاهر کې ظلم ښکاره کوي چې ظلم یې سره وو مروان می حکم دې فاسق سره نه وو د علم تابعدار وو د علم سره خډي زیتو د صحابه کرام به ډېر ادب کاو او دا صاحب در رسول الله صلی الله علیه وسلم به څه خبره او توقعه د تابعداری کوله احادیث کې د دنیا ډیر حدیث هم نقل لیدل شوی سره هم ده امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خپل کتاب کې ډیر حدیث تر وړي نو په دې تاریخ کې خلک ډیر بدنامي لیکن د حدیث کتابونو کې یو ګورنه قصې پاتې دي لکه د مثال په تور باندې ماخام منځ کې وای هغه د واړه صورتونه لستل کله به جمع د مخکش ألم ترى كيف إن أعتناك الكوثر والقارعة ثم القارعة لك عام مامان وسم داكار كي نو يورزي زيد بن ثابت صحابي وتويلي چې مالک تقرأ بالقصار تقصار مفصل ولي وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين او رسول الله صلى الله عليه وسلم منځ کې اوغ سورته مستله ده سورته عراف ویل ده سورته عراف دا پابند یو سپاره ده خو دای به رسته ماخه منځ کې دوره کتون کې بنیم کو نبی صلی الله علیه وسلم کله ماخه منځ کې سورته تور لسته کله ول مرسلات به لسته چې دا دوره کوغان دي دا ما واغه هم کله سورته کله سورته دخان ویل ده او تا مشه پر دا وړ سورته نه لکه زمونږ امامان اوس بده واکه بده اتفاق کړل چې ماخه مونږ بلنه کوي بس په جلته کړې موجود ونه همیشه د پرلر په ناتیانه په العصر بده سورته باندې دا وې د مروان سنت دی د رسول الله سنت نه دی د محمد رسول الله تر قضا او شکل د مونږ بلنه کاو کله به وګت کاو نو مروان نه حکم دا خبره واخسته چې سیده وې منلا تبه داری وکړل صحابانو به دا تبوسونه کول یو پیر ابو سعید خدوری د جمعې په ورځ باندې مسجد نبوي کې ولاړو یو ستنې ته مونږ کاو ځکه جمعه کې مونږ ستره درول پکار دي نو دې مروان د خپلوانو نه یو سره یو الکو د عقبې بن معید په اولادو کې هغه راغی د ابو سعید خدوری مخې ته تیرې ده نعوذ سبحان الله ولا الله سوى تونه نا سلام منا شنو اپا دیو خواه وقت الخلق بمنزو ولا للہ راو تم الہ ونشفل ام دا غیوال آراوان بے پر آگا چه بے آراغ نبو سید قدوری پا دی منزی کی اوبا او سکی اولا ورگ او سمدی کی اولا ورگ او شاید ہے چه خوگی که ناغا دا منزن چه فارغ شو دا لک لار او مروان په دې وخت کې په مدینه کې والیو ناغه ته شکایت وکړه چې ابو سعید خدری زواله مو جماعت کې والیو مو مدینه بوي کې په دې کې ابو سعید خدری چې منځنه فارغ شو چا وته چې راپورټ در باندې شوې ورشه دان به زواره ولایت ته زواره او دارالقضاء ته ناغه ته ویل مروان چې مالک ابن اخی دا وراره دی ویلواله پا جماعت کی او بیتر سی مشر سره و علکان وی داواله ناو دویه چه دیواجه داده چه ما دی نبی صلی صلی صلی ارشاد داواله دلی چه کلی و سره منز کئی او ستره مخی تاوی او سوک رازی و ده مخی تا تیری نمانه دی که لاول پا قلار بانی منی کول پا کاری چه نمانه که ده بیدیوه جنگ دیو سره وشی چکه ده شیطان ده ده اللہ او ده بنده پا ما بین که تعلق ده ده خرابی دا من چې دا الله تعالی کی دای خرابې وي ما په دې حدیث په بنیاد باندې والے نو مرانه حکم او ابو سعید خدری ته هیڅ نه ویل دا ته ونه ویل چې را تا غلط کار کړی بس حدیث پیش بس حدیث باندې یقین دا دایي دا صحابه تابعداري اجنه برز باندې وي مروان خطبه ور کوله ابو سعید خدری راغه نا وخت راغله په دې ورس نو په دوه کاتو باندې ودرېد ځکه چې سره د بهر نه راشي نو که خطبه شروع وي نو هم دوه کاته پکاړي خو چې مسجد کې ناستي لاول نه خطبه شروع شي به نه پاسي کې دوه کاتو دا غلطه طریقه ده ابو سعید خدوی د بهر نه راغی په دوه کاتو ودرېد د مروان پولیس هم نه کړ خو ته چې کینه هغه نه کیناست وای کینه پولیس جاهلانو او د مروان تابع ځای کوله امیر چې خطبه وي وګوره ته چې دلته په منځ باندې ودرېد او الله رسول الله تعالی قال رب درکات خامہ خاتم کته زما منه کوی موږ د سنت د سونی شول اوله موږ شان نه یریږو په دې خبره سنت تر قدی بریدو نو مروان بن حکم ابو سعید خدری ته سونه ویلې دا یو تاونه لري چې راز وګړو خطبه یا ما تقریر کوم بیان کوم او ته تمانځه باندې ودرې کې دا څه غلط کار کې بلکې ظاهر دار چې داغه تایی دی وک او داغه خبر پولیسو اره دی وکړه چې تاسو له دې نه د فکر چې ابو سعید خدری سره حدیث دی تاسو هغه منه کوي پرې چې و کی درکات نو دا د تابعداري ماده پکې و صحابه بکر د لاس نه نیو په زور باندې راځي چې دې څه وکړ دې څه مکو دبا سنه له نه داخله کې ماده پکې و اگر که بعضی نقصانات په بنو میو کې پیدا شي او بعضی بدعتونه پیدا کړي د حکومت د حفاظت لپاره هغه بدعتونه به کوله لکه د اختر خطبه ده مانځنه مخ کې ورکواله دن سی هدی سراوی ده بسید خدری و ایزه ده مروان سا شریک روانو ما او اختر منزل دلو لاس ممینی ولی و زینی ولی روانش و رسیدو حالتا منبری جو کرده و ما وزویش گوره ده منبر خود رسول الله زمانه که نو پا ادگاه که خود منبر و درول سنت ندی نو ایزه را اختر ما چه رازه ز خود بای مکینه و ما وزویش الاول پا منزل شروع که ده اختر ده منزل ما که تقریر نکول سی ندی اغوی سنویل وزیر اکرم منبر تا ما دو چی دیکو اغا خوا ما دو چی نید دا بسلا پس سنت طریقه که خدا بچه لحول با منز که بے بروست چی دی خود باید پس مکی خود باید ناغیر قد ترکم آتا علم تا دو چی کم خبر یاد را اغوست پر خود لیشو دا پاگی من عمل نکو ولی نکو زکر روست خلق منتا نکی نی زکر دقریر شروع کم روست دا خود بی دا اختر دا منزن با چی کم خود باید لیکی بیر نو د دې د خاطر مې را مخې کړل دا نو سید خدری او ته ویل چې والله لا تاتون بخير مما اعلم ما ته چې کوم رسول الله سم طریقې معلومې دي دا غنه غره شیرانه وړي ما ته چې کوم معلوم دي هغه کې خیر ده او دا کوم چې ما ته نه دي معلوم دا تاسو کوم لارې جوړې کړل نو دې کې شر ده بده کې بدعت ده ابو سید خدری چې به جدا شو وړاندې ته کې مونږ به څه وکړو ځکه که څوک یو بدعت ایجاد کړي نو مونږ به جایز دي شرې وکړي لیکن دمر اوبه چې په بدعت کې وو سم شاملې یي پای کې سمر ورته نه ده پکار لکه دا احادیث پرانا کې دا خبره او د صحابه په عمل کې دا طریقه وا مقصود دی خبره کې چې مروان دی هغه خلکو چې دین سره تعلق هم جنه به ورکولې خود به ورکولې منځه ده چې گمراهان خلک بالکل نو لیکن د بشید خاطر نقصانات تشوي د بشید خاطر د خپل ملک د حفاظت لپاره نقصانات تشوي دي بعضی اجن کارونه کړی اگر اللہ تو اس پر لشیوی دی چی اللہ تعالیٰ اس رسکی لیکن دو مسلمانان حاکمانو پا غزمانا کی غرص دادی چی دا مروان حاکم والی شو بے پا داغا غواتنہ ہمیشتی خلافتی وکا او داغین بعد بے پا داغا ترقیو جلش دخبل خیلی دلاسا دو وینزو دلاسا قتل کرش داغا لارو لے اختیار رکا دا مروان دا مرد مخی مخی وی اگر اولو گیر او عبدالملک بن مروان چې دا د مروان زوی دی عبدالملک مشهور بادشاه دی عبدالملک هغه ولی العهد مقرر کړ چې زمړو مرز ما به زه بدا کار ورکړي ابل زوی مقرر کړ عبدالعزیز چې دا نون به بدای د عمر ابن عبدالعزیز پلار دا د مروان زوی دی هغه مقرر کړ چې لاول بدای او کدا نون به بدا عبدالعزیز دا بشی به خپل نسل کې اندازه پرې خدلا دا دواره مقرر په دې کې چې بعضی خلک ناراضه او چر دا کار ونی شنو خبي او خالد هم ناراضه وو دا سعید بن العاص هم ناراضه او بعضی نور خلک هم په دې باندې ناراضه او لکه قاعده زه حاکم بن قیس د دې غاټ کمانډان او د معاویه زانو زمانه نه سپهسالار او مشر هم په دې ناراضه وو د دې د وجه نه ته جدا شو او به د مروان سره په دې باندې جنگ هم وکړ خدا مروان پیست غالب شو او هغه زحاق ابن قیس هغه د هغه مرګري بس هغه شو وجده شو وجده شو ختم زر کسانو نای کمزوری دی په زور اورو نه په دغه ځکه چې دی کوشش شروع کړ دا ګرابن زبر لاس شام ته نه رسید نه دی لاس د رحمان بن بشیر بس نه هغه زم ته ونیو او بیا کر کې سال اخی ته لاره غن ونیو نو مصر ته لاره عبدالرحمن حجدا مغه معزول ک و مصر مونه دا لاقبی ته دی په لاس کراله دا مختصره بیان تاریخ یو دا کسې لري ودی دي چې څنګه غلبه وشره او څنګه فوج بوت او څنګه هر کس مونږ دونه مقصد نشته خاص یو خاکه جن کې کینو فقط دا لاقبی ته هغه په خپل لاس کې اول نه ولا دا عام لاقبه شی بیت ته عبدالملک بن مروان په لاس کراله عبد بن زبیر چې دلته په مکه او په مدینه او دیمه حول باندې په عراق بانی مشر دی پیرا کی بیدا کاروشو اوز باغ طرف رزین باز پا کوفه کی عبدالله بن زبیر والی و عبدالله بن عزید علت و سنه پیدا شد آغنم مختار مختار ابن ابی عبید الثقفی دا پیدا شو او روز تویو چی حجاج بن یوسف دا دو کسان حجاج بن یوسف او د مختار بن ابو عبید دوار په بارکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی دا پیشنگوی دا زمان دا رسول اللہ صدق تا گورا مخینه و خبره که اقشانی واقعی کی فرمائیلو چی ان فی ثقیف کذاب و مبیر پا ثقیف قبیلی کی یو با کذاب بل با مبیری ثقیف قبیلی کی با یو کذابا و مبیرا یو با دروغ جن پیدا کی دا دروغ دعوه با کی یعنی دا نبوت او بل با مبیر پیدا کی مبیر آشا توائی چی سخت قاتلی خلق حلاقی و تباقی دا دروغ جن چیو دا مختارو دا مختار میں ابو عبید السقفی دا یو دروغ جن یو کازیبو دا پیداش دا دا بلا سم یو فتنه پیو علاقه کرا و لارا شلو دیر قتلون و شلو و دم بکی بی اللہ مردار که او رس حجر بین عصب راولو گیو دا غب سخت قتلون وکلل چی دا غی خلاصا لند دا دا مختار دا داول اولا کې وکړل چې زاد محمد بن حنفیه چې د علی رضا نزوی دی دا غن عیب ما او د مدینه نه زغره لګلې ما چې ته د حسین بدله واخله د حسین رضا دی خلک ډان ډال کول کوي د سیسینو طریقه دا یم شه د پاره دینی او خبر لاس کې راوالی هغه مخه ته مخه ته کوي او مقصد نور شاته بلی او د دین په نوم باندې عوام خلک دوکا کوي او دینی مقصد نه پارچا و بدگمانی نکی اخو لیکن در دیر خلق دا طریقه دا ندن بیری چیزا دا حسین بدلال اما مظلومان وجلی شوی دا عبید اللہ بین زیاد او دا غمر گروه کوفی والا وجلی دارا نیش خلاصی دلی چاچ دی گی برخی خست دا نو پت پت دعوت شروع زن لی مرگیری پیدا کول کوفا کی دعوت کول دیر مرگیری پیدا شو اگا والی پی پویش چی دا سرق دلتا لگا پساد پیدا کول غاری بیتا اگا زور شر را تازه کی دا وینو جیل ته واچ خلق اران دغه چې کوم دوستانه ملاقات و دا ته چې موږ په زور جیل ماته او تخلاص وینه ما په زور مخلاص وای تاسو به ما ویني چې څنګه زر په جلته خلاصې کوم دا خپل کرامتونه غی ته کارا کول ان خلکو د خپل مریدانو هغه دا اعتقاد دای په ځان جمع واو چې دا په ما باندې راجم شي او دا په ما باندې خاکې دا ولري لکه دا د پیرانو طریقه ده ډیر مدد وړي نه خوري ولې لکه دا غټ بزر دی دا بس صرف ذکر باندې پایو من کې پټه د شپې را پاسي خوري اغلا کوي خو خلکو ته دغه وایي چې خپل بزرګي ورشي انا ګډې کې مې دعا او قسم دس قبول شه الله تعالی نن دې کار وش د دې عوام الناس زین په ځان باندې جوړي او په کار غاره سره په ځان زین جوړ نه کی د خلکو په الله کې ول په کار الکه موږ څه شي دي ما څه شي زه بس پوهه ما څه طاقت دي سم نشره طاقت الله صدق دا د اهل حق تر قبضه د عوام او تعلق د الله سره پیدا کی او د باطل فروسه تر قبضه د عوام خلق پر ځان تمایل کی او دا د سیسنه د دې بازي دینی تنظیمونو ولا تر کم دا ځان دونه چې په تونه کې یو مشرک نه ما دا وکړو دا غدیر پر د عوام زین په ما جوړ شي او دا خلق معنی وانه وړي نو سره د ځان چې په تونه کې فقط دا خبره یاد ده سوچ د ځان چې په تونه کې د خلقو زین جوړي په خپل ځان باندې دا مفسدان باطل پرستی دا له حدیث علماء دا طریقه ده چې هر څونه غټ شي ګان او ډیر پویم شي دا بخاری او مسلم او دا قران هر څه په یادو میای دي هم دا هیڅ کوشش دی چې د ځان نبی کوي چې لکه الله رسول پر سي زي ما پرې ده بلم پرې ده د دې د وجه نه دا یو نه دي د پیری مریدي شکل نه جوړي او د باز نورو طبقات کې دا مرزي چې دا شی به جوړيږي نو دې مختار دا شی شروع خلکو باندې اوس خپل نظریه دا نظریه د خلکو سم تر راړي نو دا په جیل کې نو دا یو پټ خط ولېږه عبد الله بن عمر ته ولېږه چې دی وخت کې بل اجازه کفر دا ونه دا کړې دي مختار او دا مختار چې دا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ او کې دا زکه د دخور صفیه بنت ابي عبيد احادیث کې د دینم لري راځي صفیه دا د عبد الله بن عمر خزا وا دا خط هغه ته ولېږي چې رسول الله عبد الله بن زید نیولې ما کته مال سره شپارس وای کی ستا شپارس منه لګي اگر د عمر خطر اولی ز عبد الله بن زید تی وی چې دا مختار ما وکړه د پرې دوه خسړه ده بس نه ښکاره کی مسلمان دی ولې دی ولا عبد الله بن عمر یو بزرگ صحابي او متقین سان خلک شپارس مانه عبد الله بن زید راولې ز رښتغه رها کا آزاد دا مختار است آزاد عام کوفی ولا تفته ولګي دا سرقونه ولې شو دا څنګه سم د زورز دو کې سم د سره اخلاص دا سم د سره اخلاص دل دا غي او کرامت یو غاڼه چې دا ډېر کرامت والا دغه له نور مریدان ته دا همدغه مریدان به لري دلته د حسین رضا او د ویني د بدل د خصو خبره به کوله په دې کې د خلک ډیر جمع کړه دا وته چې موږ تاسو به خروج کوو دا د کوفی حکومت بنې شو د علاقې بنې شو په تاسو له صبر او انتظار وو په دې کې دا غزه د کوفی باز مشران لکه سات په من یو کس او سات ابن ابي سعد هغه یې چې دې سړي سره کومه چرته خروج کوو وضو په حکام باندې د ګران کار دي چې رښتې محمد بن حنفیه دره لګلو کنه لاول دا تحقیق وکړي کنه کسانه ولې مدینه ته محمد بن حنفیه له مختار خسره د دامه در لګلې او د حسین رضوان دو ویني بدل اخستل پکاره او شر نه جوړې د شپه جوړول په طریقه باندې ما ځکه د شر نه وخته دی محمد بن حنفیه تا خبره چې واپس رااله په مختار باندې خلکو عقیده نور مضبوطه شول چې لکه دا خو شینی په دې کې دغه بعضی کرامات خدل چې ما دا کرامات پدې کې د بعضی کرامات کودل چې ما دا کرامات دی او دا کرامات اوس دا غږ یو د علي رضوان یو کرسی و هغه به کې ناشته په کوفه کې او دا غږ د وراره سره هغه به پات او جاده دا غږ مو جاده سره کرسی و مختار اما وګه چې کرسی ته راک افته کې دن نه دن نه په دریو ځکه دن نه به پیدا کاوه هغه کرسی ور کښې و نه هغه اوله کې بل د هغه په شان د کرسی پیدا کړل او به عینې دا غیر رنگ ولا ورکه دل راوړه له شداغه د علي کرسی ده نو دا راوړه د کرسی خپل کړل او چپ کړل دا شرګو سره کیږي خوري او دا ویل چې دا دسي عزتمنه کرسی ده دا دسي دغه هغه تابوت چې موسی علی السلام راوړل شو تورات د مشرکانو نیول او به بنی اسرائیل ته تورات به تر واپس شو د طالب په زمانه کې داغه د تابوت په شان حیثیت لري هغه تابوت به چې کله په جنگونو کې چامخ کې کېږي بنی اسرائیل له الله طاقت ورک او قوت به ورک او برکت دی تابوت کې برکت او ځکه چې تورات پکې پروت نو دسی دې کرسی کې برکت نو کرسی په تابوت کې بند کړل او په جماعت کې خدای خلکو به چپکاوله چې دا د علی رضوان د ناس ته زیاده په دې کې دا مختار ونه ورځ مرګ لري ډیر زیات شو نو راوله کې دا ایسته خروج یو خروج چې وکړ په کوفه باندې غالب شو بلته غلبه وکړه پدې مابین کې بصری الله داغه زې باندې غلبه وکړه دونه مرګري پیدا شو خپل قومندانانو به مقرر کړ خراسان ته ولګل یو زبل زی ولګل ډیر لا کوم څه د حکومت په لګ وخت راغ پدې کې عبد الله بن زیاد شو دا د مروان د طرفه په موصل علاقه باندې امیر به مقرر شوی دا نه زنه په موصل مقرر کړ دا موصل شام ته نږدې ده د عراق دا شام منځ کې فاصله ده علی بن عمله ورشله شر او عبدالله بن زیاد باندې لنډه واقع دا ده چې بس په عبدالله بن زیاد باندې د مختار غلبه ورشله د ده د مرګور غلبه عبدالله بن زیاد پکې وجل شي خو خلکو ته پته نه و چې دا عبدالله بن زیاد دغه وجل شي په جنگ کې وجل شي نو یو جنگی ویل چې د جنگ مشر ابراهیم دا غنه مو ابراهیم نشتر النخعی هغه ویل یې سره زما د الله سره وجل شي په من باندې من نیمکه او د مرنه بعد چې ما جامې ولې بیکړې د خوشبوې د مشکو د راتل ډېر مزدار خوشبوې چې دا به څوک کسان چې ورولې چې وی کتل هغه به دلا بن زیاد هغه د دلا سره وجه شو دا مشکې به ځان لګولې دا دغه نو کرامت نو چې پس د مرګ کنه د دې وینې نه بیت وینې نه نه اصل جامو نه بیت لاله ځکه چې به ځان اثر لګولې د مخ کنه د کرامت نو په دې کې هغه سر را پریک او بدن یې ولا په اور باندې وسه ځکه دا هغه سره چې د حسین قاتل له اصل قاتل اوس من د کندای و یو بدل کې واپس دا د هغه مرګري و جلا د سر راوړو او په دارلې ماری ته راوړو د حسین رضی الله سر چې څنګه راوړل شو دی نو د سر د بدل بن زیاد هم راوړل شي مخکې حدیث من ویلو ترمذی حدیث دی صحیح چې دا هغه نور مرګري مو جوړ شو د یو بدل بن زیاد او دا هغه ټول سرونه راوړل شي جمعه یو رحباب په دغه کې واچول یو میدان کې یو مار راغی او ټول مړي پریښودل د عبدالله بن زیاد په خوله نه راوته په دې پوزې تیر واته په دې پوزې ورنوته د خوله باندې تیر واته او ډېر ساعت یې دنه په خېټه کې ولا تیر چې خلکو ته دا الله ورکړه کوله چې دا ظلم والا انسان دی چې حسین رضا الله علیه وسلم کړی ده دغه مرګ یې په دې طریقه باندې الله تعالی ته بدله واخیستله عبدالله بن زیاد هم په دغه طریقه باندې مختار لږه وانتې زمانه حکومت وکړه لږه په دې لږه علاقه دلته عبدالله بن زبیر خبر شو چې مختار خو دورانې شروع کړی دی نو هغه مصعب بن عمیر خبر مصعب بن زبیر دا پسې راولېږه هغه راغی د بصرې پروگرام سنبال کسان سے فوجونه واخستل په دې مختار باندې حمله وکړه لنډغاله چاغي الله تعالی ولا شکست ورکړه او دا مختار پکې وجلش دغه سر را پریکړه شو د مصوبې زبیر دارو لیماری تراولا شد آقا چکم زی که دا امارت کوتا واقعی تراولا شد مختار زوارن بیرستا دا کاروشه چی ما دا مصاب ابن زبیر چی کلا کوفا و بسرا دا لاخبی تا اونه ولی ندلتا عبدالملک ابن مروان آقا دا شام نپروگرامون فوجون را روان کرد پا عراق کسان لزه پیدا کئی دا آقا فوجون دل ترال کوفه ونه ولا مخکنه د خلکو سره سازشونه کړو ځکه چې دا کار چې کی دا پر څه لږ وخت نه کی سازشونه ترې کو سره کوفه به ته ونه ولا او دا مصعب ابن زبیر چې د پاغه باندې حمله وکړه لا واغه په شهادت باندې ورسو وی واجو سره ولا پریک او دا رل ماری چې راولا تاریخ کتابونه کې راځي دا شعبی سبای امام شعبی وې سره عبدالملک بن مروان سره په دار الاماره په قصر کې ناشته ما چې د مصعب بن زبیر سر راولل شي وای ما ته تاریخ بیان کړ چې په دې کور کې په دې دار الاماره کې زده عبد الله بن زیاد سناستم د حسین سر راولل شي او په دې کې زده مختار سره ناشته او د عبد الله بن زیاد سر راولل شي او د مصعب بن زبیر سره دلته ناشته ما به دې مختار سره راولل شي وستاسر ناس ته د مصعب بن زبیر سر راولل شي دا ټول مشران په دې کې قتل شوی دي او دې د سر راولل شي عبدالمجید مروان وای دا زمن حس وګان سپیره چې دا وړ نه کار زې ست دا دې نه وایته چې ټول مشران وجل شي سرونه دلته راولل شي لکه به شي چې عبدالمجید مروان په عراق باندې غالب شو او د عبد الله بن زبیر ور مصعب بن زبیر هغه په شهادت ورسو عراق ټول د عبدالملک مروان په لاس کې راغی سره د خراسان د علاقه د ټول علاقه او د مصر او شام او فلسطین د ټول هم نیولې سره یو مکه مدینه پاتې په دې کې عبدالملک مروان شام والا ته ویل چې زه په مکان لا وکړ عبد الله بن زبیر را ونیس هغه یې دا کار خنه کړ مسلمانانو مکه خو پاک زید په کعبه باندې څنګه حمله او عبد الله بن زبیر یو صحابي دی او هغه یو نیک سره دی هغه په موږ لاس نه ورلاندې کی ناوونه چلل دی له زوري په ونه کزکې د چا به رانه یو چا نه تی به څنګه کې مدار اوله کې د په بصره کې په کوفه کې حجاج بن یوسف الثقفي دی راو نو دا خپل مشر مقرر کا او سپه سالاری د تور پر پغاره کله مشری مل ور کله چې بس ته مشر شوی د فوجن او ته به دې کې چې په مکه باندې عمل کې بس هغه تاش د رسول سره فوج ځان سواخس بیا سبو سره نور مرګای شه سلوی زره تورا شه سلوی زره فوج لاول په مدینه باندې ولا مدینه کې چې کوم والیو گورنر د عبد الله بن زبیر هغه وشاله مدینه لاس کرا واستله او د مدینه نه بیا روان شو مکه ته لنډه واقعات دا چې مکه ته ورسېده مکه محاصره شولا عبد الله بن زبیر چې کوم فوجونه دي او کوم خلک دي په مکه کې دنه محاصره دي دا معاصر د دریم نشته پوره وا هغه د رمضان مکه شروع او طلاق رسول کبی نشته پوره وا محاصره محاصره عبد الله بن زبیر بر واته د مرګو سره جنگ وکاو دی په شا کول دی په بیت راتله او دا جنگ بکیدا او دا ترتیب روان تدریجی حجاج بن صفو فتح نکی دل انو منجانی کی ودر اول منجانی د دیو ټالو نه ته ولدا زمانه د سی حیثیت لایا ک ټینکونه د ټال به جوړ غا ټال اپای کی به کمر کی غزل او دیکه به ولور کړل او دغه په سر باندې بو نه دا کمر به کتر غزار شن فور کور بم گزاره دیوال بم گزاره او انسانان به موجل نو دا منجانی په مقرر ک په مکه باندې د دې دوجنه مکه ډیر وانه وران وی ویشتله دا د ظلم او زتی او زکه چې یو خلیفہ هغه عبد الله بن زبیر ده او بل نه چې دا بلد الحرام ده پاک بلد ده نو دا ظلم او زتی دی وکړه په تاریخ کې راځي او راځي وې د شلوشو چې دی یو کانه گزار کړو کعبه په ولګي در د الله حرام نه پدی وخت کې دوه کار وشول د الله د قدرتونو یو دا چې د اسمان یو صاعقه رااله یو تندر شان شکل د خر په مقدار باندې او په اسمان کې استاویده تاویده په دغه شول چې دا د ټال ته نستو 50 کسان په یو ځل وسه زلا دغه کسان دی سائقي وي وسه زلا راجا بن سب سغزر انسان په دې پروا و نه کړلا نه به ما نه خارې کاول لګیو ما شان لګاتار د فساد کاو په دې کې بلوچ به حمله وکړل نه پاسمان کې یو برکو شو چې دا غي پوجو باندې الله کې ست کتور جو دور په تیار و دور ځوای دور ځي تیار را لا دور سخت تیار را لکه ته چې شپه ده دور ځ په دې تیار و اشاره دې ته کېده چې دا شی مکه وې دا ظلم کوي تاسو الله غره په اشاره ته عجب دې سب بند دې پروا و نه کړل دا دې خبره پروا و نه کړل پدری مورز باندې به د سیوا په خون ترغه خواغه د عبد الله بن زبیر په دی فوج په طرف باندې راغې آسمانی وافت راغې په دی باندې راغې حجاج بن سبیو چې ګوره دا ځان له منګه د پاره د مصیبت نه د خپل دی باندې راغې نو یو لږ ور شو د دې وځه ورته به پیدا شي الغرض دا چې مکه محاصره و خوراک به بند تکلیف شي خو ځکه محاصره کې خلک وږي کیږي تږي کیږي او کارونه بنشي معطل شي یری ار وخت په قتل خطر ده د بمونو غره غرزدل خطر ده او دا حالت چې بشار اغلی هغه ته پته لګي سوچ لګي هغه ته پته نه لګي چې دا خبره کوي پتا او چاته لګي چې باندې حالت راشي څنګه د اصلي دماغي تر راشي او څنګه سره پریشان یم مکی وړ پریشان شو صد مکی نه وته لسته بهر صحراونو دلار او صد مجبورتیا د وژنه د حجاج بن یوسف استمرګری شو دا په فوج کې داخل شو وخ وخ د عبد الله بن زبیر مګری کمیدل کمیدل کمیدل چې عبد الله بن زبیر د لوګو کسان شې استفادش په دې وخت کې ما غوښتل نه زړه ورو چې مسجد حرام ته براته حتین کې په منځه ولاړو او فوج به ګر شپې ورو درولې او په هغه باندې بد کمر را ورسېدل هغه بالکل پروا نه کوي دی خو انت ورسېدل دی کوم خو هغه بالکل په منځه باندې ولاړو خاشعن لله تعالی الله تخف عاجزی باندې ولاړو عبد الملك بن مروان حجاج ته ویلي چې وصدق يا ذا عبد الله بن زبير واجنا ما او د دې په صلح تر قبل دا مکه کې فتح شي خو زه عبد الملك بد سره نو یو زاهد سره خصفات ولا غیر نرم خوې بګیو لیکن دا کار د بشید خاطر کې د ظلم کړه حجاج بن یوسف را لګل او په مکه باندې حمله کول دا د ظلم ده د دې ته د دې اسلام خلافت نور اخلاقین د دې خو نو زه دا ته جواب نه مو په دې کې عجیب مې رسوب وو دته جواب ورولې چې تا لپاره مکمل امن تا ته وزه سنه مستمر غوړو ته خلاصې بیا توک د عبد الملک بن مروان سره بیا توک او تبش او کني نو غرته د دریو زګ دنه دنه وفات کېدو ولای او وزنه دې په دار کوي دي په عبد الله بن زبر لال د خپل مور سره مشوره وکړه روایت کې دا راځي مور ته ویل اسماته چې د امرګری کومه ټول جدا شول او څه بهر لاړه ازوس دې طاقت ته پاتې شوم چې څه شلو کوم دې خلکو لخت الله سور کوم بیا ته سو کوم کنه جنگ وکم نو مور یې ویلې کته چرته د حق لپاره لګي او اسلام لپاره لګي داخله ته دا په باطل کار ته په حق نه بالکل الله سولا مور کوا الله سولا اسکه مګ دغه بدره خزاو ته دې شي چې نه مرګ سم راځي نو یو ورځ مرګ نه بس نن درش تاسو خبره دا هو دین یې کوم په دار مې نه کې شر درسته ومه مې وژنې نه سر بره له فریق یو بدن بره ځوان شي نه یو ته سلو ورکړي یا بچیا یو چیلې ده هغه چا لال کړ نو که وسته سرمن او باسه هغه ته څه zarar ده او کړي کوله ما ته هغه ته به څه zarar ده لاول دا مرګ سخت ده چې مرګ به باندې راغلی که په دار پروت یو که په قبر کې پروت یو که د زمکه په سر به دې څه خبره دي خبر نه مې لري ډېر څه ورته نه ورکړل ناغوی چې ماته ځان په حق ښکاره کی زه په الله د دین د خاطر لګی مو داخله غته په باطل کاری کی او د استاد سره د بیا یې زما مو غتانه نه خستله بس عبد الله بن زبیر به تر هغه او به حمله شروع کړل د دې مشورې نه بعد د حجاج بن یوسف ملګری کې ډیر خونریزی وکړه وی وجل لا وی وجل او ډیر تیز جنگ وش زګدا بدر سره و په اخر کې دا په سر باندې مو لګیدل او په نورو اندامونه باندې ولګی دره ولګی دره پکانه باندې ولګی دره د هر طرفه حمله وا د صفه غونډې په سر باندې مته دشمنان ولاړ دا غزه نه گزارونه دی د جبل ابو قبیس نن دی د مروه طرفه هم دی د ټولو طرفه نه گزارونه او دلتا خلاص تاکم ختم شوئے دن تر دیش دا پا دی حالت کی بشہادت والا سیدا او پا دی مسجد حرام کی والا سید بہجا جو نصف ہم روکو سر دی پریک اغیر زوانک سوک عبد الملک تاولی گا وظاہر دانا پا دی مکہ کی زوانک او دا بدنی والا ویولو حجون الاخیتا التے پا دار بانی وقی جاؤ او دیر مددہ پا دار باندی بیرست اسماء رضی اللہ عنہ اجازت طلب او دایو لري چې دا ما تقریر دي چې د خپل ځی خو خامه حجاج اجازه نه ورکوله عبد الملک په توګه چې نه اجازه ورک بیا هغه د خپل بشیر را خوشک غسل ولا ورک او دا غنه بعد به خخه دا غسل ور زکه ورکاو چې دا په دغه جنگ کې وفات شوه یعنی معرکه د کفار سره نه د مسلمانانو خپل ما بین کې جنگ دینه په دی وجه باندې غسل ولا ورکړه د کافر بلا څه شوه مش نه به فاعل کې غسل نه ا دې کې به نور مصاريف کې شته دي چې هغه ته دنه نه ورځو چې غسل کمل له ورکول پکار دي کوم لنه راز زده چې هغه په دې طریقې سره شهادت به وسره مکه د حجاج بن اسد بن عبد الملك بن مروان دی پلاس کې رااله د مکه والا نه بزور بیا ته خسته شه بل کټوري بیا ته کړه عبد الملك سره عبد الملك بادشاه شو عبد الله بن زبير د قتل نه بعد به عبد الملك بادشاه سي و اوس په دې بادشاه غلطه و اوس د مسلمانانو مشر نشته نن دغه مشر دی ټول اوسه بیا ته ټول د دنیا د عبدالملک بن مروان د لاس دلان دراله مکه مدینه شام عراق مصر طالب نرم بادشاہو نه ځکه زمانه به ډیره او دغه بچو ته د بچی میلاو شوی دی عبدالملک د بادشاہ اوس یې په شام عراق کې وکړ به عراق کې شام د بادشاہ زیات هغه شام حجاج بن اسد مدینی تلار مدد سالم سلو لکه سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی په تقیم کې به لکه به مبیری نه خره کې چټی به چټی وجل د مدینه والا ټول قاتلان د عثمان حساب کوي ټول قاتلان په چې څوک به خخه به واجه څوک به خخه به واجه یو لک سړي دې زره کسان دغه په لاس وجل شي وي دی دوه قاتلونه کړي صحابه ورجلی دی او د سعید بن جبیر واقعا کبه بل افته کې تمه الله توجه پیدا کراغه به بیان کو سعید بن جبیر چې په کومه طریقه شهادت ولا ورکړه دا هغه سره کوم بحث کړی هغه غریب واقع ده په تاریخ کې هغه په شهادت باندې ورسره د نور کسان حسن بصری دې په سیګه زدل چې هغه وجنانه سیل مالک انا نور کسان دا قسم خلک یې وجل لیکن دې بازو باندې الله تعالی قادر نه کړ یې ظلم ولا سره ظالم دا سره سره ځان د مسلمان حساب او بزرګي حساب او ادب له د قران دون ادب کوي چې سوره بقره په قران الله نه وایي چې دا سوره بقره ده د دې خدای معنی جوړي کې د غوا سوره د څه په وایي چې من سوره التي تذكر في البقره هغه سوره چې په هغه کې د بقره تذکره ده هغه سوره چې هغه د آل عمران ذکر ده هغه سوره چې په هغه کې د نساء ذکر او د څه بنوي چې سوره د نساء او دا قران به دې بیرایي او دغه په امر باندې از زور زیر قران کریم لور کړی شی ځکه قران مکه معرغه وندې زور زیر نه خالی دغه زور زیر باندې امر کړی ده خپل په دغه کې کار کړی ده زور زیر ورکولا نو بزرګي دغه وا او دی باندې به ځان ته په حق غاڼه چې رسول الله بادشاہ د حفاظت لپاره داخله کوجنه چې اسلامي حکومت محفوظ شدید وجنه وجنه خو ظلم او زته مشهور په خلکو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبیر ویل ده نو ما دا حق خبره ده حقیقت ده چې دا شان دي څنګه الله رسول وای عبدالله بن زبیر په خپل دور خلافت کې ناشنا کار ده کړو چې کعبه ورانه کړو او صحیح جوړ کړو یو ورځ وای د ته پوسو کده اسودنا اسود ابن یزید په نوم باندې یو راوی دی او ډیر نیکمل سره ده دا عائشه را شاګرد دی ناغنه تاسو وګورئ چې تاسو د عائشې د روښت شاګرد او عائشې مطرور ده تاسو د کعبې په اړه کوم حدیث ویلو کنه وای او ماته ویل او صحابه دې ته ویل وای دا چې نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی او کله چې په دغه مکه وکړه لولا ان قومك حدیث عهد بجاهلیه دا مسلمانان وس ایمان را وړه ده د دې را وتی دي کدا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله کعبه دا کعبه مان نه ولا ولجعلت لها بابين قدر عظيم ولمقرر ولي يو شرقي بالغربي ومشرق طرف بالمغرب طرف او دا حتيم من بگور داخل او لك سنج ابراهيم عليه السلام په دې طریقه کعبه جوړه کړې و ابراهيم عليه السلام کعبه دې شوال دا حتيم چې وس کوم دې دم پکيو او دو دروازی یو دوال پس مکوی لانده او دا کعبی چتم نو پا دستاز بانده وا تیو دروازه با خلق روان نواتل منجب کی کعو دیو پا بلا دروازه واتل رسول اللہ سم عزید سی نجوڑو ما مشرکان جوڑا کرده دا مشرکان پا دیت ترکا جوڑا کرده دا وست چه سنگ دا حتیمی تیستلی دا ایو دروازه و لور کرده دا وغم اچاتی وار کرده دا ولی و دا دی خواه با چه سوک پا گور داخلی سوک نور داخلی خپل جاگیری گانا دید واجن دا دروازه و چه دا او حتیمی دولی استر زکر چه حلال نفقه و سر نوا مشرکان ویل چې پاک مال راولې چې دا کعبه په جوړه کړو پاک مال دونه لپاره پیدا شو چې نیمګړی کعبه په جوړه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ماورانه ولا خو دې خلکو رعایت کوو نه ورانه ما زکه چې خلک نیم مسلمانان دي به بوای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پارڅ کې کار دی دا لونه بيسته واوري زکه دا کعبه احترام د خلکو په زړه کې پروت وي دا کعبه بدلول یو مستحب خبره و نه نبی رسول الله مستحب پرې خو دا خلکو د رعایت د خاطر حدیث ادا دادا عبدالله بن زبیری و ایچو وسخو نبی علیہ السلام پا وفاد بندی را زمانت تیره شوید آقا شپیتاویا کالا قابو تیر شو زکر داقا دوار دا شپیتاویا کالا دا هجرت نرست تیر شوید نو داقا این اول پا کار دی نو عبدالله بن زبیر و بخبر خلافت کی مرکول سمشوارا و جورانوی نغیری دل چی دا اللہ کعبت سو قرآنی عذاب پر رزی عبدالرحمن زبیر چې موږ په بدن د نورانه موږ د جوړولو لپاره ورانه نو خپل ورخه تا او په کرندی باندې دا یو خښته لری کړه او بهرې مرګ ورته چې دا واخلې لاندې کېده به بل چې وی کته دلکه تازه برانه کنه بیا غیم سره شروع شو او دا کاوه مکمل ورانه کړل او به د حتیم په کې داخل کړه اروی وای بخاری کې دا راغلی دي چې ما غزه چرآو کنهسته چوم کاته نو د شي کانی به پراته سپین سپین لکه دا او خان د قوبونو په مقدار به سپین سپین کانی به پراته د ابراهیم علیه السلام بنیاد را کارش حکیم به داخل کړ د دروازې مل جوړ کړل او د دروازې پس مخ مزیدار کابل به رسول الله صم تمنا پورا کړل به تکابه تیار ش حضرت ابن ربیعه په دی وخت کې ویل چې نوې کعبه تیار شو یو عمره کومه او تنعیم ته لاړو عمره او تنعیمنا دانی زدی عمره نشته ده مگر ده هیزی که ده پاره ده او یو عبدالله بن زبیر کرده ده پسیرت که رزی جده ده عمره و که ده عمره جایز ده خود یکین بهتر نده آقا ذکر کرده چه نوی کعبه و ده نوی کعبه ده خاطره وقلال عمره موی وقلال عبدالله بن زبیر غیر عبد صحابی و یه وحی سیلام رانه دون علی سیلام و جده کعبه پتا کرده و دون غر سیلام و عبدالله بن زبیر و جده کعبه ده تواب نخالی شویده ایچ سوک نسی تواب کی والله جده ده تواب کوم و پسې لامبو کې په لامبو باندې تا تواف وک لامبو والا تواف وک و دې لپاره چې کعبه یو ورځ دوه ورځې درې ورځې پنځه ورځې د الله پاک د دې بندګۍ نه خالی نشي دومره عجیب سره یو په عبادتونو د الله تعالی کې ځان کعبه جوړه په دې کې چې عبدالله بن زبیر کله شهید نو حجاج بن یوسف عبدالمنین مروان ویلې کدا کعبه په دې طریقه پاتې شي نو دا یادګار د بن زبیر په پاتې شي خلک ودا د بن زبیر کعبه ده او دا سره خو موږ وجلې یو دشمن دی نو دا غي یادګار نه پریدو دا کدا د بچانو طریقې د مخکینو بچانو یادګار نه پریدي چې کومي دشمنان چې خلک به هغه یادوي نو حجاج ته امر وکړ چې لاړ شه خپل مراغ عبدالملک چې دا کعبه به تورانه وو او ما زور تر باندې جوړو او لا نه تر کو تخلیطات ابن زبیر ابن زبیر دا تخلیطات من نه پریدا دا تخلیطات من نه پریدا دا ګډ وړ وای نه پریدا دې ته ګډ وړ ویل حجاج بن اسد به ترغه کعبه به ورانه نو سره ورانه کړل حضرت ابن زبیر چې کومه باندې کړه ټول یې لری کړه او دې کعبه په دغه طریقه جوړه کړه د حتیمی تیوست یو دروازه ولور کړل او چې ته وخه جوړه لکه څنګه مشرکان کړو چاروسته زمانه کې عبدالملک بن مروان ته ویلې مسلم کې دا حدیث راځي وایي دا خطر نه وک عبد الله بن زبیر چې دا کار کړی دی دا په حدیث د وجنه کړی او دا عائشه رضی الله عنها روایت او ته د حدیث منکر نه رسول الله حدیث منکر کې وته نه کړ نه و جواب وکړ کتا شما ته دا حدیث مخکې ویلې چې عبد الله بن زبیر دا حدیث ته بيدارې د وجنه کړی نه ما به دا کعبه نه ورانه ولا ما به دا امر نه کوله خو ما ته دا پته نه و زه به دې جاهلم ما کنه چې ابن زبیر اسی یادګار یو دایرګر لورانو دا بیا باندې کړیو یا به حقیقت ویلې ظاهر دا چې حقیقت به ویل دا حدیث وو تنه معلوم زکه منکری حدیث نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث منو کې خلو خصوصا دا عبد المنعم مروان ډیر عالم بادشاہ او علم سره زید دا حدیث او قران علم سره دی خو دې خبره باندې نه پوي دا غرض دا دی چې دې رقابتونه د وژنه کعبه به تورانه شو هغه مشرکان په تر کې دي چې الله حکمت اوس په هغه طریقه پاتې ده په اوس زمانه کې منصور بادشاہ را لګیدل او هغه ویل چې دا زه ورانه مبيته د نبی رسول الله په تمنا مطابق یې جوړم امام مالک رحمه الله باز نور امام منک او دا وته دې چې مکا وا دا د کعبه تاسو لوبي جوړاوي یو بادشاہ برازي جوړي به بل به ورانه ای او بل به قبل تر کې به جوړي نو د کعبه عظمت به د خلکو دونه وزي څه کار ورانه ولا جوړول تعظیم ورانه خدمت او د الله د حرم ډیر عزت په ځای کې ساتل پکار نو د کعبه نه لوبي مو جوړه پند کتر چې پرې داسې مجهز ده په دغه تر ځبه باندې چې پاتې شپه به وسته زمانه کې بادشاہانو به کې تغیرات پیدا کول چستن به کې خدل چا به یو شی به کې کاو شابل یو خپل زیادتونه به کې کول دغه دیش تر زمانه کې به کې د سعودي د حکومت والا او د خالد په زمانه کې به کې زیادت شوې ده دروازه د سرو زر ور کړی شوې ده فستنې دي استلې شوې دي د فهد په زمانه کې به کې به لانټر ور کړی شوې ده او دا اګین دا بدلې کړې وي همدغه کاني بيته خوستي ده خدشي او سوس په نشانه به کې له کولې ولاندې په منځ کې نو کعبه دا د تاریخ کعبه چې و ده ابراهیم علیہ السلام لاول جوړ کړی دا لکه مخکې دا موږ ویلو اوس کوی چې نه دا ملائکه جوړ کړی دا به آدم علیہ السلام جوړ کړی دا آدم علیہ السلام نه وروسته نه رسام زمانه کې ورانه شول په طوفان باندې نه به ابراهیم علیہ السلام جوړ کړل ظاهر د قران او حدیث دا دی چې لاول ابراهیم علیہ السلام جوړ کړی او به وروسته بنو جرهم جوړ کړی دا به عمالقه جوړ کړی دا وروسته نور عربو به قریش جوړ کړی او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 کال په عمر باندې و او لن نبی شو انو هغه وخت جوړه ولا رسول الله صلی الله علیه وسلم حجره شد کړو لکه دا قسمه کوم ویلو او نور خلق ته ویلو دا شهید صادر د پلوس کې ونی سي چې دا ټول قومونه به شامل شي چې دا رقابتونه پیدا نشي چې پلان کې قوم حجره شد چت کړو د پلان کې نه دی چت کړو به خپل مابین کې اختلافات پیدا کی نبی صلی الله علیه وسلم دا شرطیا وکړه قبل النبوه او د نبوت نه بعد عبد الله بن زبیر دوران اکلالا بی حجاج بین سبی دوران اکلالا بی حلق لانی فائده شو نو داد کعبی مطالق کسوا نو عبد الملک بن مروان دا عبد الله بن زبیر نروستا بی سی باز چاشتا سی سی مدد لائی چه دا غصب بیعت بیر ٹکو او سب رو سب بیعت غلطو زکر باغی سا دیده و چه کل اگا وفاس شو نو سیو باز شا بکار دیر سو چیده که زورا ورده که غیر زورا ورده دا غصب بیعت بکار دیده که چه مسلمانان پا غیر دا بازشان دا خلیفان ام دیسی پاتی که دل دل سخت ضرر ده فتنه ده فساد ده قتلون ده اختلافات ده او کل چه حاکم مسلمانان موجودی اسلامی خلافت ده نعمت ده که نیک سره که بد سره که دومره ده چه اسلامی خلافت کل موجودی ناگی گریر خیری عبد الملک بن مروان ده دی وقت نروست بادشاہ شاف ده عبد الملک بن مروان مختصر تاریخ او ده اغده بچو چه سلور بچی دی اغبا چانشوی دی و من عبدالعزیز بکر اغل ده اغا عبید بنو مایو حکمت ختم شوه ده بنو عباسی حکمت شروع شوه ده آقای وقت پر چلی دل جلسوقیه حکمت را غلی ده بید خلافت عثمانیه را غلی ده و آقای بانه بید خلافت اسلامیست ختم شوه ده از ما بوده زمانه که اپرات اپره دی بانه بسی مختصر خاکا او دارنه پا دقا زمانه که چکه مهم مهم واقعات ضروری ضروری دی بانه با بید بل عرصه که انشاءاللہ تعالی راتب وکړه الله سبحانه وتعالى دې موږ ته صدق خپل دین بشره دراکي او عمل توفيق دراکي